करते हुए शहीद हुए, उनकी कब्र पर दरखास्तें लिख लिख करके लोग रखते। इतनी दरखास्तें मैंने देखी जैसे एक ट्रक भर जाए। अभी किसी मकसद की दरखास्त दे रहा है, किसी कब्र पर जाकर चढ़ाते हैं, दरखास्तें देते हैं, और इतनी दरखास्तें हमें देखिए ट्रक उससे भर सकता है। मिसल खाने जितनी दरखास्तें पड़ी, वह मालूम है कि वो कोई क्लर्क लगे हुए हैं वहां, वो यही काम करेंगे, लोगों की दरखास्तें ही पहुंचाते रहेंगे। और कोई कवाली करता है कब्र पर जाकर, वीर से तकर्रब होगा, खुश होंगे बुजुर्ग, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कोई किसी शक्ल में कब्रों पर जाए, देखें कैसा शिरक करते, कोई कब्र को चूम रहा है, कोई आंखें मल रहा है, कोई पत्थर मांग के उठाता है, कहीं झंडे लग रहे हैं कब्रों पर, झंडे चढ़ाए जा रहे हैं, आज सराद में जाए जगह जगह आज झंडे ही झंडे नजर आएंगे। ये क्या है? वे कपड़ा दे रहे हैं किसी मिस्कीन को, क्यों नहीं देते किसी मोहताज को, क्यों नहीं देते ताकि फायदा भी हो सवाब भी पहुंचे, कब्रों पर जाकर के झंडे लगाएंगे। ये है खुदा की दी हुई चीज में से गैरों का हिस्सा बनाना। अल्लाह ने फरमाया कि पता भी नहीं, दलील भी नहीं है, सनद भी नहीं है, किसने कहा, किसने ये ईजाद की ये रस्म। फरमाया तल्ला है, अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, जो कुछ तुम इफ्तिरा करते हो जरूर पूछा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये कहां से तुमने निकाली ये बात, किसने कहा था, किस बुजुर्ग ने, किस नबी ने, किस इमाम ने ये तालीम दी थी कि तुम ये शिरक वाली बात करो और गैरुल्लाह की नियाज करो और उनका तकर्रब करो। दिया हुआ तो सब अल्लाह का था, पैदा किया हुआ अल्लाह का था, नेमत सारी खुदा की थी, शुक्रिया भी उसी के नाम पर अदा करना चाहिए था, तुम ये गैरों की नियाज क्यों की। तो अल्लाह ने फरमाया तल्ला, अल्लाह की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा उन बातों के बारे में जो तुम इफ्तिरा करते थे। जाहिर है ये सब इफ्तिरा की बातें, इसाले सवाब ये नहीं है, सदका नहीं है, ये खैरात नहीं है, गैरों की नियाज है, ये गैरों के तकरब के लिए, उनको नाफे और दाल समझकर जो लोग देते हैं, बदतरीन शिरक है ये, खुदा की नाराजगी है और इफ्तिरा है अल्लाह। क्योंकि दुआ करनी और अपने मरने वाले मुसलमानों के लिए इस्तगफार करनी और सदका और खैरात करना ताकि अल्लाह ताला इसका सवाब उनको पहुंचाए, ये मिल्लत इब्राहिमिया का मुसलमा उसूल है। लेकिन ये नजर व नियाज और ये मुख्तलिफ किस्म की शक्लें जो दुनिया में राज, ये सब शिरक वाली बात या बिदत वाली बातें, खिलाफ शरा इफ्तिरा वाली बातें शरीयत का हुक्म नहीं है। फरमाया जो तुम इफ्तिरा करते हो जरूर उसके बारे में सवाल किया जाएगा। ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ويجعلون اور ٹھہراتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں پاک ہے اس کی ذات اور اپنے لیے وہ جو چاہتے ہیں اور جب ان کو کچھ خبر دی جائے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم میں بھرا ہوا ہوتا ہے یہ توارا چھپتا ہے قوم سے اس بری خوشخبری سے اور یہ خیال کرتا ہے کہ روک رکھے اس کو ذلت پر یا اس کو داب دے مٹی میں الا سنو برا ہے وہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے اور اللہ تعالی کی مثال بلند ہے اور وہ زبردست ہے اور حکمت کا مالک. پہلے اللہ تعالی نے شرک کے ردی فرمایا ہے اور دو خدا ماننے والوں کا خاص طور پر مجوسی سنوی لوگ یا اور مشرک جو دو معبود مانتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے, اور پھر مطلقاً شرک کرنے والوں کا رد, اور مشرکین کا وہ طرز عمل جو اپنی کمائی یا جو ان کو نعمت خدا کی طرف سے ملتی ہے اس میں اللہ کے سوا غیروں کے تقرب کے لیے جو نیاز کرتے ہیں حصہ بناتے ہیں اس کی تردید فرمائی اللہ تعالی نے. نعمتیں جو سب اللہ نے دی ہیں تو اس میں پھر دوسروں کا حصہ کیسے بناتے ہیں. تکلیف تو اللہ تعالی دور کرتا ہے اور نظر و نیاز اللہ کے سوا غیروں کی کس طرح دی جاتی ہے. فرمایا اس کا فائدہ اٹھا لو, چند روزہ زندگی ہے, آگے پتہ چل جائے گا تم کو. اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے مشرکین کا رد ایک دوسری بات میں بھی فرمایا ہے, وہ یہ کہ بعض مشرک لوگ خدا تعالی کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں, تو ان کا رد بھی فرمایا. وہ یہ جعلون للہ البنات, اور ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کے لیے بیٹیاں, اور وہ پھر ان کو الوہیت کے درجے میں مانتے ہیں. یہ لوگ بیٹیاں بناتے ہیں الوہیت کے درجے میں, ان کو دیویاں مانتے ہیں, حاجت روا ان کو تسلیم کرتے ہیں. یہ عربوں میں بھی تھا اور عربوں سے پہلے دوسری قوموں میں بھی یہ نظریہ تھا, یہ دیویوں کا نظریہ. ہندوؤں میں بھی ہے, کالی دیوی بہت مشہور ہے جو کلکتے میں جس کے نام پر مندر بنا ہوا, وہاں پر انسانوں کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے, خصوصاً چھوٹے بچے وہاں, ان کی زندگیاں وہاں تباہ کی جاتی ہیں. اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ناراض ہو گئی ہے, اس کا غصہ ٹھنڈا کرو, بچوں کی بھینٹ چڑھتی ہے وہاں. تو یہ اسی طریقے سے یونانیوں کے ہاں بھی یہ زورا ستارے کے نام پر جو مندر بنا ہوا تھا وہ اس کو وہ دیوی مانتے تھے, یہ مانس زورا, اور اس کے نام پر مندر بنا ہوا تھا اور وہ ہیکل اس کے نام پر, اور پھر کہتے تھے کہ اس کے جو زورا دیوی ہے اس کی دہلیز پر دو شیشیاں رکھی ہوئی ہیں. بے آتاب زفسن قارورتان ذیل خیر وذیل شر الحوان, یہ قسمت کی شیشیاں بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, ایک میں خیر ہے اور ایک میں شر ہے, وہ یہ خیر اور شر پہنچاتی ہے, مطلب ہے اس کی دہلیز سے. یہ بات تو ایسی باتوں کی نسبت کرتے تھے یہ دوسروں کے ہاں, آشوریوں کے ہاں بھی یہ بات تھی. یہ دیویوں کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے, مشرکین کے ہاں بھی یہ تھا. بعض قبائل ایسے ہیں بنو خدا وغیرہ جو فرشتوں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹی ہیں, العیاذ باللہ. پھر ان کی مائیں کہاں ہیں, کون ہیں, وہ کہتے تھے یہ جو جنات ہیں, جننیے جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں, العیاذ باللہ. جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا, دوسری سورت میں اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کیسے کمبخت لوگ ہیں, بد نصیب, اللہ تعالی کے درمیان اور جنات کے درمیان انہوں نے رشتہ داری قائم کی. جنات جو ہیں وہ خدا کے سسرال ہیں, العیاذ باللہ, اور وہ پھر اس کے نتیجے میں آگے فرشتے پیدا ہوتے ہیں, یہ بیٹیاں ہیں خدا کی. تو فرمایا دیکھو یہ کتنا غلط عقیدہ ہے, سبحانہ خدا کی ذات پاک ہے ایسے عقیدوں سے. ایک تو یہ ہے کہ خدا کی طرف بیٹے اور بیٹی کی نسبت کرنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور خدا کی شان رفیع کے بالکل خلاف ہے. خدا نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی ضرورت ہے اس کو. پھر یہ ہے کہ فرشتوں کو بیٹیاں کہنا کتنی بےہودہ بات ہے. فرمایا خدا کی ذات تو پاک ہے، اسے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں، اپنے لیے بیٹیوں کو پسند بھی نہیں کرتے اور خدا کی طرف پھر بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں. یہ عام عقل کے خلاف بھی بات ہوگی. کہتے ہیں کہ آنچہ بر خود نہ پسندی بر دیگرا میں پسند، کوئی اپنے لیے جس بات کو تم پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کیسے اس کو تم گوارا کرتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ خالق تعالی جو رب ہے، اس کے بارے میں تو بیٹیوں جیسی چیز کو منسوب کرنا اور اپنے لیے اس کو بالکل پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اپنے لیے، مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹوں کو ہی پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعض مشرکین کا یہ طرز عمل بھی بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو کسی محفل میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور وہاں پر اس کو آ کر کے خبر دی جائے کہ بھئی تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کو یہ غمگین خبر لگتی ہے کہ یہ کیا ہوا، پسند نہیں کرتا، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ذل وجو مسودن، اور غم میں بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا. یعنی اپنے لیے تو یہ حال ہے کہ بیٹی کی اگر اطلاع دی جائے تو بالکل پسند نہیں کرتا، اور چہرہ بھی اس کا بدل جاتا ہے کہ یہ بری خبر کیسے آ گئی. اور پھر اللہ کے لیے بیٹیوں کو منسوب کرتا ہے، کتنی گستاخی اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ دل میں سوچتا ہے یتوارا من القوم، چھپ جائے لوگوں سے اس بری خوشخبری کی وجہ سے، اس بری اطلاع کی وجہ سے. یہ کیا اطلاع یہ کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو لوگوں سے چھپتا پھرتا. بلکہ بعض تو ایسے بد نصیب بھی تھے کہ وہ بیٹی اگر پیدا ہوئی تو چھوڑ دیتے تھے اور اس کو گھر میں ہی نہیں آتے تھے. امام جاہز نے لکھا بیان و تبیین میں، یہ ایک عورت کے اشعار لکھے ہیں کہ مال ابھی حمزۃ اللہ یاتینا یبیت فی بیت اللتی تلینا، کیا ہو گیا ابو حمزہ کو کہ وہ گھر ہی چھوڑ گیا، ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کے گھر میں رہتا ہے. غضبان اللہ نلد البنینا طلح ما ذاک بعیدینا، اس بات پر وہ ناراض ہو گیا کہ ہم بچے کیوں نہیں جنتی، خدا کی قسم ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نحن کذر لما قد زرعوا فینا، عورتوں کی مثال تو کھیتی کی ہے، جیسا بیج پڑتا ہے اسی کے مطابق وہ آگے پیداوار ہوتی ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. گھر میں ہی آنا چھوڑ دیا، گھر میں نہیں آتا، ناراض ہو گئے کہ بچی کیوں پیدا ہو. یہ جہالت کی انتہا ہے. اور پھر دل میں سوچتا ہے ایم سکھ والا ہن، کیا روک رکھا ہے اس کو ذلت برداشت کرتے ہوئے یا مٹی میں داب دے اس کو، اگر وہ رہے گا تو تذلیل ہوگی، اس ذلت ہوگی. ذلت کس طرح ہوگی کہ لوگ کہیں گے اس کی تو بیٹی ہے، پھر اس کا کوئی داماد بنے گا، یہ بھی اس کے لیے ذلت کی بات ہے. یعنی عقل پر بالکل پردے پڑے ہوئے اور حماقت کی انتہا ہے کہ آخر یہ بھی خود بھی تو کسی عورت کا ہی بچہ ہے، کسی کے وطن سے پیدا ہوا، ادھر دھیان ہی نہیں کرتا. اب دوسری طرف یہ جاہلانہ غیرت اس کے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی داماد بنے گا، سوچتا ہے کہ کیا ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رہنے دے یا مٹی میں داب دے. فرمایا دیکھو کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں, سا ما یحکمون, یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور تم بھی اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہو, تو کس طریقے سے یہ تذلیل کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ تذلیل کا باعث تو نہیں ہے. تو عرب کے بعض قبائل ایسے بھی تھے, سب کے سب نہیں تھے, بعض ایسے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. بنو خزا, بنو کنانہ, خزا, مزر اور اس قسم کے قبائل, بنو تمیم, ان کا ذکر ملتا ہے, یہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اور بعض تو ایسے بد نصیب بھی تھے کہ بچی پیدا ہوگی اس کو چھوڑ دیا, ذرا بڑی ہوگی, چھٹے سال میں آئی تو بولنے چالنے لگی, تو اس کو خوب لباس وغیرہ اچھا پہنا دینا, بیوی کہنا اس کو خوب زیبائش کرو, زینت کا سامان کرو, اور پھر اس کو لے جا کر کے ہلاک کر دیتی تھی اپنے ہاتھ کے ساتھ, نہایت ہی گہرے گڑے میں پھینک دینا, یا پانی میں ڈبو دینا, یا پہاڑی پر سے نیچے گرا دینا, یا گڑا کھود کر کے اس کے اندر اس میں ڈال دینا. وہ چیختی چلاتی رہتی تھی اور یہ اوپر مٹی ڈال کر اس کو ہلاک کرتے تھے. اسی لیے اللہ کا فرمان ہے اذ الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت, قیامت والے دن جبکہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کے بدلے میں مارا گیا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا حشر ہوتا ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں حضور کے صحابہ میں سے, حضرت قیس کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے آ کر کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں, جب سے میں اسلام لایا ہوں تو میں بہت پریشان رہتا ہوں, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا, تو میری تو اسلام لانے کے بعد بڑی بے چینی ہے. حضور نے فرمایا کہ اسلام سے پہلی جو باتیں ہیں, اسلام ان کو گرا دیتا ہے, منہدم کرتا ہے, اور اب تمہارے لیے استغفار کا موقع ہے, استغفار کرو, خدا سے معافی مانگو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بچی کو جو تم نے زندہ درگور کیا ہے, ہر ایک کے بدلے ایک ایک گردن آزاد کرو, غلام آزاد کرو. اس نے عرض کیا حضور غلام تو میرے پاس نہیں ہے, جانوروں کا مالک ہوں, میں جانور ہیں. فرمایا ہر ایک کی طرف سے ایک ایک اونٹ ہدی کرو خدا کی بارگاہ میں, شاید کچھ کفارہ بن جائے. پھر یہ اسلام پہلی باتوں پر گرفت نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے, اور استغفار کا موقع ہے. ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں, اس نے یہی بات عرض کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے, دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں, عرض کیا حضور میں بھی اسلام جب سے لایا ہوں مجھے تو میری نیند اچاٹ ہو گئی ہے, میں پریشان رہتا ہوں, کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی اور پھر وہ اسی طریقے سے برا مناتے ہوئے اس کو زندہ رہنے دیا, تو جب 6 سال میں داخل ہوئی تو میں نے اس کی ماں کو کہا اس کو کپڑے نئے پہناؤ, سرما وغیرہ لگاؤ, زینت کا سامان کرو. انہوں نے ایسے ہی کیا, تو جنگل میں لے جا کر کے میں نے بہت گہرا گڑا کھودا تھا, میں نے اس کو کہا ذرا تمہیں کنویں کو تو دیکھو یہ کیسا ہے, تو اس نے ادھر دیکھا تو میں نے اس کو دھکا دیا نیچے, وہ یہ آواز دیتی رہی ہے ابا اے ابا تم مجھے مار رہے ہو, تم نے مجھے مار دیا, یہی آواز آ رہی تھی, اور میں نے اوپر سے اس کے مٹی ڈال کر اس کو بالکل ہی دفن کر دیا وہاں. اب جب میں سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہوتا ہوں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا خدا سے معافی مانگو, اور اسلام سے پہلی کی باتوں کے بارے میں, کیونکہ وہ اس کفر کی حالت میں اور اس حالت میں بھی ہے, تو اب تو سوائے توبہ اور استغفار کے اور کچھ نہیں ہے, یا پھر صدقہ خیرات کرنا, غلام آزاد کرنا, یا جانور ہیں تو ان کی حدی پیش کرنی اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کی ناراضگی جو ہے وہ دور ہو، یہ ایسا ایسا کام کرتے تھے. پھر ازدک جو مشہور شاعر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، بڑے شعراء میں سمجھا جاتا ہے اسلامی دور جریر اور فرزدق، یہ دونوں مد مقابل تھے، ایک دوسرے کی مذمت کیا کرتے تھے، خاندانی عصبیت پائی جاتی تھے، یہ مسلمان دونوں. تو اس کا دادا ساسا حضور کا صحابی ہے، اس نے بڑا کمال کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں اس کو جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص بچی کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرتا تھا کہ اس بچی کو حاصل کر لے اور اس کے بدلے میں کچھ مال اور دو اونٹ وہ دے دیتا تھا. اس طریقے سے 360 بچیوں کی جان انہوں نے بچائی تھی. اللہ نے دل میں ایسی شفقت ڈال دی کہ ہر بچی کے بدلے دو دو اونٹ دیتا تھا اور کچھ مال بھی دیتا تھا، کہتا اس کو میرے سپرد کر دو، ہلاک نہ کرو. اس طریقے سے انہوں نے جان بچائی تھی. حضرت ساسا حضور کے صحابی ہیں، فرزدق کے دادا ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ذکر ملتا. ایسے بھی تھے اور بعض ایسے بھی تھے کہ بالکل ہی بچی پیدا ہوئی اور زندہ درگور کر دی اور سخت ناراض ہوتے تھے. اللہ نے یہ نقشہ جو کھینچا ہے، کسی کو اطلاع دی جاتی ہے، بعض ایسے بھی ہیں منہ کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں اور غم میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ یہ کیسی بری خوشخبری دی گئی ہے. ایم سکو علی ہونن، اس کی دو مطلب مفسرین کرام بیان، ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رہنے دے اور لوگوں کے تان وہ سہتا رہے، اور اس تذلیل کو برداشت کرتا رہے اس کو زندہ رہنے دے، ذلت برداشت کر کے یا مٹی میں داب دے. یا یہ فرماتے ہیں کہ ایم سکو علی ہونن، اس کو روک رکھے، یہ جو خوشخبری جس کی آئی ہے اس کو روک رکھے تذلیل کے ساتھ، اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہ کرے جیسا جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ویسا سلوک کرے، ذلیل کرتے ہوئے اس کو رکھے، کیونکہ عزت کا مقام تو دینے کے لیے تیار نہیں. فرمایا کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ہے تو بچیوں سے کو قتل کرنے کی ایک وجہ یہ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ عرب کے لوگ مطلقاً بچوں کو قتل کرتے تھے، یہ ان کو کھلائے پلائے گا کون، کما کر کون دے گا. اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فقر کے ڈر سے اپنی اولادوں کو مت قتل کرو. جو خدا تم کو روزی دیتے ہیں ان کا سامان پیدا کرے گا، تم ذمہ دار نہیں ہو اس کے. بعض مطلقاً بچے کو بھی مار ڈالتے تھے، بچے کو ایسے جاہل تھے کہ ان کو کما کر کون دے گا. اور بچیوں کے قتل کرنا یہ ہے کہ اگر یہ بڑی ہوگی فرض کرو تو جہیز دینا پڑے گا، جیسے کہ آج کل ہمارے پنجاب میں جہیز کے لیے بہت سی بچیوں کو روک رکھا جاتا ہے، نکاح کر کے نہیں دیتے، سادگی کے ساتھ یہ اسلام کے مطابق. جہیز کی مصیبت اور لعنت ہوتی ہے کہ جب تک اتنا جہیز نہ ہو فلاں چیز نہ ہو سکتے تو اس کا معاملہ ہی موقوف رہتا ہے، یہ کون دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ تذلیل ہوتی ہے، تان آتا ہے کہ کوئی ان کا داماد کیوں بنے، یہ سب جہالت کے کرشمے تھے. حالانکہ مرد اور اللہ کی حکمت کے ساتھ نہ عورت ذلیل ہے نہ مرد کو کوئی ایسا یعنی کمال حاصل ہے کہ وہ عورت کو ذلیل سمجھے. اللہ تعالی نے اپنی حکمت تامہ کے ساتھ نوع انسانی کی تفریق پیدا کی ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خدا جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، بعض کو دونوں عطا فرماتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ تو اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، کوئی جان نہیں سکتا. عورتیں جو ہیں وہ نصف انسانیت، تمدن میں اس کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی مرد کی ضرورت ہے. اگر مرد کو اللہ نے تفوق اور عزت بخشی ہے تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور عورت ذلیل نہیں ہے، بلکہ وہ صنف ہے، اللہ نے اس کی فرائض اور اس کے لیے خاص احکام مقرر فرمائے وہ اسی طریقے سے عزت والی ہے، اس کے لیے بھی قانون اسی طریقے سے ہے جیسا تمہارے لیے ہے، اور اس کے لیے بھی وہی راحت اور آرام ہے جیسا کہ مردوں کے لیے ہے۔ تو عورتوں کو ذلیل سمجھنا یا حقیر سمجھنا، یہ کاروائی کرنی، یہ سب جاہلوں کا کام ہے۔ اور ناراض نہیں ہونا بچی پیدا، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ خدا نے یہ نعمت ہی عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو فرمایا بات یہ ہے، للذین لا یؤمنون بالآخرت، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بہت بری صفت ہے۔ جو آخرت کے محاسبے کا کوئی ڈر نہیں ہے، جو ایسی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھ لو کیسی حقیر اور ذلیل باتیں کرتے ہیں، یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ۔ اللہ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ بیٹیاں، نہ بیٹے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ غنی اور سمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی شان بہت رفیع ہے، اور وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بیٹیوں کا نظریہ بھی بالکل باطل ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے بارے میں مشرکین کا سارا جو ذہنی پس منظر تھا وہ بیان فرما دیا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون ویجعلون للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب ان لہم الحسنی لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون کلا لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا لوگوں سے ان کی ظلم کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ان کو ایک مقرر وقت تک۔ بس جب آ جائے گا ان کا مقرر کیا ہوا وقت، نہیں پیچھے ہوں گے ایک گھڑی بھر اس سے اور نہ آگے۔ اور ٹھہراتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرما، ضرور بر ضرور بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ آگے بڑھائے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، بے شک ہم نے بھیجا امتوں کی طرف، قوموں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے غلط اعمال کو، پس وہی آج کے دن بھی ان کا رفیق ہے اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے وہ چیز جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، پس زندہ کیا اس کے ساتھ خشک زمین کو، اس کے خشک ہونے کے بعد، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات کے اندر مشرکین کا رد فرمایا ہے اور مشرکوں کی جو مختلف قسم کی کارگزاری ہیں غلط اعتقادی ان کا رد فرمایا. من جملہ ان میں سے خدا کی شان میں گستاخی کرنا اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا تصور قائم کرنا اور یہ کہنا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. اور یہ کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, کتنی بے عقلی اور بے سمجھی کی بات ہے. اور خود اگر بیٹی کے بارے میں خبر دی جائے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رہنے دیا جائے اور یا اس کو ابھی سے مٹی میں دب دیا جائے, زندہ درگور کر دیا جائے. ایسی کاروائی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا. پہلے شرک کرنے والوں کی اشارہ فرمایا کہ دو خدا مت بناؤ, ایک ہی معبود ہے. اور پھر دلائل توحید بیان فرمائے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی مشرکین کا ہی رد فرمایا ہے اور اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نافرمانوں کو اور مجرموں کو ڈھیل ملتی ہے دنیا میں, اس کا قانون ذکر فرمایا ہے. اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ ولو یؤاخذ اللہ, اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا پکڑتا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے, تو پھر زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جانور نظر نہ آتا, نہ چھوڑتا اللہ تعالیٰ کسی کو. اگر فوری طور پر گرفت ہوتی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے تو کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آتا. الناس کو عام رکھیں تو یہ بھی درست ہے, جیسا کہ یہ دابا کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور ظلم کو بھی عام رکھیں, پھر بھی ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع شے فی غیر محلی, ایک چیز کو اس کے محل کے علاوہ دوسرے محل میں رکھنا. اس کا اطلاق معمولی سے معمولی غلطی پر بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ پر, جیسا کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ ان شرک لظلم العظیم, شرک سے بڑھ کر تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے, کفر سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. والکافرون ہم الظالمون, اور ادنا سے ادنا درجے کی کوتاہی پر بھی ظلم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. مسجد کے اندر بایاں پاؤں اس نے اندر داخل کر دیا بجائے دائیں پاؤں کو, اس پر بھی ظلم کا اطلاق ہوگا کہ زیادتی ہے, حالانکہ یہ بہت معمولی سی زیادتی ہے. تو ظلم کا اطلاق ہر گناہ پر ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر مواخذہ کرتا تو کسی کو نہ چھوڑتا, کیونکہ کوتاہی اور لغزش ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, فوری گرفت نہیں کرتا, کیونکہ اس نے آگے سلسلہ قائم کیا ہوا ہے کہ آگے عدالت ہوگی, انصاف ہوگا اور ایک دن سب فیصلے ہوں گے تمام باتوں کے. اس لیے دنیا میں مہلت دیتا ہے, قانون امحال اور تدریج اس کا کام کرتا ہے. استدرجہم من حیث لا یعلمون, مہلت دیتا رہتا ہے وہ جہاں سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پھر اپنے وقت پر وہ بات ہو جاتی ہے. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ناس سے مراد ہے شرک اور کفر کرنے والے لوگ, ناس سے مراد عام نہیں ہے بلکہ کفر اور شرک کرنے والے لوگ مراد ہیں. تو اگر ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑتا تو پھر ان میں سے کوئی بھی چلنے پھرنے والا نظر نہ آتا. یہ خاص معنی بھی کرتے ہیں مفسرین کرام کہ عام نہیں بلکہ اس سے مراد ہے وہ بڑی زیادتی کرنے والے. پہلی تفسیر بھی جو میں نے عرض کی ہے وہ بھی مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ ناس سے مراد عام لیا جائے, اور ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر تمام چیزوں پر پڑتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, ان کے سامنے کسی آدمی نے یہ ذکر کیا کہ ظالم جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. تو ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں, ظلم کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے, بلکہ ان الحبارہ لیموتو خزالن من الظلم. یہ جنگلی ایک پرندہ ہوتا ہے, یہ سرخاب یا تدری کی قسم کا اور مرغ کی طرح موٹا ہوتا ہے, اس کو عربی میں خبارہ کہتے ہیں, جنگلی مرغ ہوتا ہے. فرمایا وہ تو اپنے گھونسلے میں اور اپنے ٹھکانے میں یا اپنے بل میں لاغر ہو کر ظلم کی وجہ سے مر جاتا ہے, اس کا اثر تو وہاں بھی پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات منقول ہے کہ کیڑا بھی اپنی بل کے اندر ظلم کی وجہ سے مرتا ہے. ظلم کا اثر ہوتا ہے باقی چیزوں پر بھی. اسی لیے بخاری شریف, مسلم اور معتا امام مالک کی وہ روایت کہ جس وقت کوئی ظالم آدمی یا فاسق اور مجرم آدمی دنیا سے مرتا ہے تو جانور بھی اور درخت بھی اور ہر ایک چیز خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی نحوست سے ہم چھوٹے. درختوں پر بھی اثر پڑتا ہے, جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے, اور دوسری چیزوں پر بھی اثر پڑتا ہے ظلم کا. تو ظلم بہرحال عقیدے کے اندر ہو, جیسا کہ کفر اور شرک نفاق وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی, اور اعمال کے اندر بھی, ہر صورت میں برا ہے ظلم. تو یہاں مراد عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی. خاص ہو تو مراد شرک اور کفر کرنے والے لوگ, اور ظلم سے مراد کفر اور شرک ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جلدی مواخذہ نہیں کرتا, بلکہ یؤخرہم, لوگوں کو مہلت دیتا ہے, ایسے لوگوں کو علاج المسمى مقرر کیے ہوئے وقت تک. ہر ایک کے لیے خدا نے ایک وقت مقرر کیا, ہر فرد کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے بھی, ہر ملک کے لیے بھی, ہر بستی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے. اسی وقت میں وہ بات واقعہ ہوتی ہے گرفت والی. جب ان کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہوتے, نہ آگے ہوتے ہیں. اسی وقت وہ چیز واقعہ ہو کر رہتی ہے خدا کی گرفت والی, پکڑ والی, سزا والی. تو ہر ایک کا کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. جلدی اللہ گرفت نہیں کرتا, مہلت دیتا ہے. بعض اوقات جلدی بھی گرفت کر دیتا ہے, وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کی بات ہے, جیسا وہ مناسب سمجھتا ہے. لیکن عام طور پر یہ مہلت کا قانون دنیا میں چلتا. فرمایا دیکھو ان لوگوں کی حالت کیا ہے. یجعلون للہ ما یکرہون, ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جس کو ناپسند کرتے ہیں. خود اپنے لیے جس بات کو ناپسند کرتے ہیں, خدا کے لیے اس کو ٹھہراتے ہیں. بیٹیاں اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں, اور یہ خدا کے لیے بیٹیوں کا اس بات کرتے ہیں. اپنے لیے تو اپنے مال یا ملکیت میں کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتے, اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں. اپنے حق میں ذرا بھی کوتاہی اور استخفاف کو پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ کے فرشتوں کی اور نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کی شان میں اور اس کی بارگاہ رفیع میں گستاخیاں کرتے ہیں, بے ادبیاں کرتے ہیں, استیزاء کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے. تو فرمایا باوجود ان تمام زیادتیوں کے پھر بھی اس کے ساتھ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں, بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ بات کو, اور کہتے ہیں ان لہم الحسنی, یہ ان کے لیے بھلائی ہوگا. باوجود ان خرابیوں کے اور اس قدر تباہی اور بربادی کے سامان مہیا کرنے کے پھر بھی کہتے ہیں جی وہاں بھی ہماری حالت اچھی ہوگی, جیسا مشرق لوگ کہتے تھے وہاں اگر قیامت تو ہے ہی نہیں پہلے اگر ہوگی تو پھر بھی وہاں ہماری حالت اچھی ہوگی, ہمیں کوئی کسی قسم کی یعنی کمی نہیں آئے گی, وہاں بھی ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہوں. فرمایا دیکھو کیسی جھوٹی بات اپنی زبانوں سے کہتے ہیں, گناہ کفر اور شرک کا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہوگی. کیسے بھلائی ہوگی؟ فرمایا لا جرما ضرور پر ضرور ان کے لیے تو دوزخ کی آگ ہوگی, ان لہم النار. ایسی خرابیوں کے ساتھ ساتھ یہ توقع رکھنا کہ وہاں بھی ان کو بھلائی ملے گی, بچ جائیں گے یہ یا راحت پائیں گے, ناممکن ہے. بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. وانو مفرتون, یہ مفرتون بھی اقرار پڑی گئی ہے کسرے کے ساتھ, یہ زیادتی کرنے والے ہیں, یہ تو فاعل کا صیغہ ہوگا. اور مفرتون جیسا کہ یہاں یہ مفعول کا صیغہ ہے, اس کا معنی ہے یہ آگے بڑھائے گئے ہیں. اور بڑھائے گئے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے خدا کے عذاب اور گرفت کے اندر ہی ان کو فراموش کر دیے گئے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, بلائی کہاں ملے گی ان کو, راحت کہاں ملے گی, یہ تو اسی میں فراموش کر دیے جائیں گے. فراموش جیسا کسی کو بھول کر چھوڑ دیا جاتا ہے, وہاں ایسی حالت ہوگی. مفرتون یہ وہاں ہی دوزخ کی آگ میں بلا دیے جائیں گے, یا دوزخ کی آگ کی طرف یہ بڑھائے جا رہے ہیں. مفرتون فرد کہتے ہیں آگے جانے والے کو, جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض, میں پیش رو ہوں تمہارا حوض کوثر پر, میں پہلے موجود ہوں گا وہاں. اور جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی قبرستان میں جاؤ, تو جو پہلے لوگ ہیں انتم لنا فرتن, تم ہم سے پیش رو جانے والے ہو, انا بکم للاحقون, ہم تمہارے ساتھ آ کر ایک دن مل ہی جائیں گے, اللہ ہمیں بھی معاف کرے اور تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں کو بھی معاف فرمائے. آگے جانے والے وہ پیش رو ہیں, یہ اسی مادے سے ہے, یہ آگے بڑھائے گئے ہیں عذاب کے اندر. یہ کیسا کہتے ہیں کہ ان کو بھلائی نصیب ہوگی, کبھی بھلائی نصیب نہیں ہو سکتی, کفر شرک کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ بھلائی نصیب ہوگی نہیں, دوزخ کی آگ ہوگی اور اسی کی طرف ان کو بٹھایا جا رہا. فرمایا اللہ نے تاکیدی طور پر دلائے قسم ہے, اللہ تعالی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے بھیجا الا امم ان مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا, اور اللہ کے رسولوں نے آگاہ کیا, لوگوں کو خبردار کیا, انذار کیا. فزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان لوگوں کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھلایا. تمام نبیوں کی بعثت جب ہوئی ہے تو لوگوں کا یہی حال رہا, ان کے شرک اور کفر والے اور بدعت والے اور برے اعمال شیطان نے مزین کر کے دکھائے, اور ان کے اندر خوبیاں بتلائی, ان میں بڑی خوبی ہے, اس میں عزت ہے, یہی کچھ کرنا چاہیے. برے اعمال کو مزین کر کے دکھلانا ہی شیطان کا کام ہے, اور وہی شیطان آج بھی ان کا دوست ہے جو پہلی امتوں کے سامنے برے اعمال کو مزین کر کے دکھلاتا تھا اور وہ لوگ پھر وہی برے اعمال کرتے تھے. آج بھی شیطان ان لوگوں کا, ان مشرکوں کافروں کا ظالموں کا دوست ہے, رفیق ہے, آج بھی وہی برے کام ان کو مزین کر کے دکھلا رہا, اس کی وہی روش ہے. سو یہ شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور تمام برے کام شیطان ان کو مزین کر کے دکھلاتا ہے, یہ اسی کو کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانتے. اللہ نے رسولوں کو بھیجا, بات سمجھائی, وہ نہیں مانتے, بلکہ شیطان کی تزئین اور تصویر میں آتے ہیں. اور فرمایا ولہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب علیم ہی ہوگا, نہایت دردناک سزا ملے گی ان کو. کوئی اللہ تعالیٰ نے عذر والی بات کو رہنے نہیں دی ان کے لیے. سب سمجھائی ہے بات ساری, اس کے باوجود یہ شیطان کے نقش قدم پر چلے ہیں. پہلے رسولوں کو اللہ نے پہلی امتوں کی طرف بھیجا اور آخر میں فرمایا وہ مانزلنا علیک الکتاب, اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب مگر اس لیے تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے, کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں, اللہ کی توحید کے بارے میں, خدا کی صفات کے بارے میں, وحدانیت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, نبیوں کی رسالت کے بارے میں, اور آخرت اور معاد کے بارے میں. جس بات میں اختلاف کرتے ہیں آپ کھول کر بیان کر دیں. یہ تبیین نبی کا کام ہے, اللہ نے نبی کو پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی مراد کو کھول کر بیان کرے, یعنی اور تاکہ کسی کو وہ اشتباہ نہ رہے اور یہ کوئی نہ کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات, کیونکہ یہ اللہ نے فریضہ قرار دیا ہے نا. تمام اہم باتیں آپ نے کھول کر بیان کی ہیں, اور کوئی باتیں ایسی ہیں کہ حوادثات اور ماجریات اور پیش آمدہ حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل پر دائر قرار دیا اور بعض چیزوں کو علم والوں کے سپرد کیا ہے, کہ جو علم والے لوگ ہوں